soy un angel in tanca. Hangtod karon, ako nagpaabot pa nga mahibalik pang gagahapon ta. Bisan pa ug ako gigalintan na. Bisan pa ug may lain ka na karon, ikaw lang giyapon ang ikubahon. Bisan pa ug kasal sa ako pa ang kauban mo. Sa iyang kiliran pagkamali pa yun mo. Huwag ako anian naghandong nga pali.